Cascade, Slow Dive i Melt. To były nagrania z płyty Kiss in the Dream House grupy Suzy and the Banshees. Album otarł się o listę top 10 bestsellerów w Wielkiej Brytanii, docierając do 11 pozycji. To chyba najbardziej psychodeliczna płyta w całym dorobku Suzy and the Banshees. Pojawiły się brzmienia instrumentów smykowych, slow dive przede wszystkim, a także John McGeoch sięgnął po inne instrumenty niż tylko przypisana mu gitara, fortepian, flet. Te instrumenty również można usłyszeć na płycie Kiss in the Dream House. W roku 1983 zespół wydał singla z piosenką z repertuaru grupy The Beatles, Dear Prudence. I singiel z tym właśnie utworem dotarł aż do trzeciego miejsca brytyjskiej listy przebojów. Hey. Za nami nagrania z płyty Hiena grupy Suzy and Banshees z roku 1984. W nagraniach wziął udział Robert Smith z grupy The Cure, który zmienił w tej roli Johna McGeocha. Swimming Horses i Dazzle, oba utwory wydano również na singlach, a przed nimi Dear Prudence, czyli fragment białego albumu, utwór Johna Lennona. Przechodzimy do kolejnej porcji muzyki, kolejny rok i album już siódmy, Tinderbox. Don't you Słuchaliśmy nagrań z płyty Tinderbox. Candyman, The Sweetest Chill, This Unrest i Cities in Dust. Piosenka wydana na singlu otarła się o listę Top 20 w Wielkiej Brytanii. Płyta Tinderbox też sobie nieźle radziła na listach przebojów singlowych. Dotarła do 13 miejsca tejże listy w Anglii. Kolejny nowy gitarzysta pojawił się w zespole. Robert Smith oczywiście wrócił do zespołu The Cure, a jego miejsce zajął John Valentine Carruthers. Wszystkie płyty grupy Suzy and the Banshees mają swoich wielkich, zagorzałych fanów. W przypadku albumu Tinderbox do tych zagorzałych fanów należą m.in. Flea z grupy Red Hot Chili Peppers czy Jean-Benoît Dunkel z duetu R. Przechodzimy do kolejnych nagrań. Tym razem to będą utwory z repertuaru innych artystów, które znalazły się na płycie Through the Looking Glass. Za nami dwa utwory z płyty Through the Looking Glass. Hall of Mirrors z repertuaru niemieckiej grupy Kraftwerk i The Passenger to oczywiście utwór z repertuaru Iggy'ego Popa. Mniej udana płyta, ale chcieli członkowie zespołu sięgnąć po swoje ulubione utwory i mieli do tego prawo. W roku 1988 ukazał się bardzo ciekawy album zatytułowany Peep Show. Linking into dark stars, listen, slumped and batches, vertebrae. Dzięki.